O 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Chcemy iść szybko do przodu i szybko się rozwijać, mówi na pikniku rodzinnym pod Radomiem Jarosław Kaczyński. Czwartą dobę trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. Zamieszki w Paryżu w rocznicę zdobycia Bastylii. Chcemy szybko iść do przodu, szybko się rozwijać. To wymaga społecznej zgody i zakończenia wojny, która toczy się w Polsce, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas pikniku rodzinnego w gminie Gust koło Radomia. Festyn rozpoczyna cykl spotkań, które odbywać się będą w całej Polsce. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Fundamentem społeczeństwa jest rodzina i Prawo Sprawiedliwość postanowiło ją wesprzeć, zapewniał Jarosław Kaczyński. Polityk wymienił wszystkie programy społeczne wprowadzone przez rządzących i tłumaczył, że jest to właściwy kierunek, ale działania muszą być poprzedzone spotkaniami z ludźmi i konsultacjami. Chcemy po prostu iść szybko do przodu, szybko się rozwijać. Teraz jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o tempo rozwoju, i na czwartym na świecie, jeżeli chodzi o większe państwa. I chcemy, by tak było dalej. No ale to wymaga społecznej zgody. To wymaga zakończenia tej wojny, która się toczy w Polsce. I my też będziemy szli w tym kierunku. Prezes Kaczyński tłumaczył też, że celem rządzących jest wsparcie polskiej wsi, tak by poziom i jakość życia w małych miejscowościach nie różniły się od tych w dużych miastach. Mówiła Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Trasę przejazdu i przejścia ojca Dawida znamy co do minuty. Poszukiwania prowadzimy w miejscach, gdzie jest najbardziej prawdopodobne, że chłopiec mógł opuścić pojazd, powiedział rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Te miejsca są podzielone na sektory i szczegółowo sprawdzane. Do tej pory przy wykorzystaniu sprzętu GPS sprawdzono ponad 3000 hektarów, ale jak zaznacza policjant, gdyby doliczyć tereny przeszukane przez policjantów kryminalnych, to będą już ponad 4000. Policja w poszukiwaniu dziecka wykorzystuje wszelkie dostępne metody, jak przeczesywanie terenu, nowoczesne technologie, analizę danych z telefonów i szczegółowe analizy kryminalistyczne. To czwarta doba poszukiwań. W środę około północy zaginięcie 5-latka zgłosiła matka, gdy ojciec nie przywiózł dziecka w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że mężczyzna zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim, a potem odebrał sobie życie. Nie ma już śladu po niewybuchu, który rano sparaliżował Świnoujście. Brytyjska mina z czasów II wojny światowej znaleziona w kanale piastowskim została zdetonowana. Do eksplozji doszło około 14, kilkadziesiąt mil morskich od brzegu. Wcześniej nurkowie wydobili minę, mówi Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Od samego rana nurkowie pracowali, aby tą minę wydobyć. Podczepili pod nią liny i specjalne pontony wypornościowe, które zostały napełnione sprężonym powietrzem. Wydobyli ją na powierzchnię wody. Przeholowali bliżej okrętu. Okręt podjął ją na swój pokład żurawikiem okrętowym i następnie zabezpieczyli w skrzyni specjalnej przygotowanej do przewozu tego typu obiektów. Bomba zawierała 400 kg materiału wybuchowego. Operacja jej wydobycia zatrzymała promy i pociągi. Ewakuowano też mieszkańców w okolicach przeprawy promowej w Świnoujściu. Ponad 150 osób zatrzymano podczas zamieszek w centrum Paryża po defiladzie z okazji Święta Narodowego Francji. Żółte kamizelki zajęły część pól elizejskich. Demonstranci rzucali w policję kamieniami, próbowali zbudować barykadę w poprzek alei i podpalili kosze na śmieci. Służby porządkowe użyły gazu łzawiącego. Centralne obchody francuskiego święta odbywają się 14 lipca w rocznicę rozpoczęcia szturmu na Bastylię i początku rewolucji. Prawie 150 tysięcy złotych zebrali Polacy na odbudowę Notre Dame. Konferencja Episkopatu Polski i Caritas podsumowały 3 miesiące zbiórki. Odpowiedź Polaków na apel arcybiskupa Stanisława Gondyckiego była natychmiastowa, podkreślił rzecznik konferencji Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Caritas uruchomiła akcję SMS-ową i udostępniła konto bankowe, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki i przypomina, że zbiórka trwa. Zachęcam jeszcze do wysyłania SMS-ów. My już jesteśmy w kontakcie z katedrą Notre Dame, z jej rektorem. Będziemy na dniach praktycznie przesyłać te pieniądze na konto katedralne. Do pomocy przyłączyło się Polskie Radio. Prezes zarządu rozgłośni Andrzej Rogojski podziękował słuchaczom i dziennikarzom za zaangażowanie. Otwieramy się na trudności innych wtedy, kiedy funkcjonujemy we wspólnocie serc. I za te serce bardzo Państwu dziękuję, a poza tym wydaje się, że jeżeli dajemy coś od siebie, to znacznie łatwiej jest nam żyć. Pożar w Notre Dame wybuchł 15 kwietnia. Prokuratura wykluczyła celowe podpalenie. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu w nocy może padać i zagrzmieć, gdzieniegdzie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, mgły. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro więcej słońca, ale czasami może się chmurzyć. Przelotne opady na północy, zachodzie i na krańcach wschodnich, na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku lokalne burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie Granie obchodzi 10 urodziny. Już jutro na antenie Trójki specjalna audycja o jubileuszowej trasie. Wywiady, nagrania i przede wszystkim konkurs, w którym można będzie wygrać bilety na koncerty. W tonacji Trójki między 14 a 15. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz inteligentne Audi A6, dostępne z ratą od 1800 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie? Stop Cafe na Orlenie. Burger z frytkami, kurczak z kaszą czy makaron zapiekany? Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrabkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witają dziś Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Dziś o największych sportowych wydarzeniach, takich jak Tour de France czy Wimbledon, może też o takich o trochę mniejszym kalibrze, za to dla nas ważnych, jak finały siatkarskiej Ligi Narodów, gdzie prawie nastąpił cud. Przed turniejem mało kto wierzył, że tak to się potoczy, a my pokazujemy tutaj na boisku, że jesteśmy świetną drużyną. Mówił rozgrywający Marcin Komenda. Niestety nasi przegrali w półfinale. Będzie też o sportowych zmaganiach jak z innego świata. Powróci piłka nożna w wydaniu klubowym. Stjarnan, Szkendia Tetowo, Szachtar Soligorsk, Lewadia Tallin, Cementarnica Skopie, Tobołko Stanaj, Szeriff Tiraspol czy Didelange. Kto wie, o co chodzi, czekamy na Państwa pomysły. Będzie też rozmowa z najbardziej muzykalnym chyba żużlowcem w stawce. Odpuściłem gra na pianinie, natomiast po drodze jeszcze było gra na flecie, bo akurat to mieliśmy jeszcze w szkole, a jeszcze później próbowałem na gitarze. To Janusz Kołodziej, bardzo umuzykalniony żużlowiec. Mistrzowie piłkarscy leżą, chodzą na dyskoteki, a mistrzowie czy mistrzynie w innych dyscyplinach muszą trenować i ciężko pracować, zupełnie jak piłkarze na Gibraltarze. Pracuję w fabryce czekolady. Mamy często takie panele testowe. To polega na tym, że spotykamy się, tam wyznaczona grupa osób i testujemy na przykład 15 różnych czekolad i porównujemy smaki. I jak tu utrzymać linię? Okazuje się jednak, że można, mówiła Karolina Wolińska, mistrzyni Polski w surfingu. Nie zapominamy o kolejnym sukcesie himalaistów, o najważniejszych w życiu zmaganiach Sinicy Michajlowicza. Naszym gościem będzie Joanna Jóźwik, jedna z najlepszych biegaczek na świecie. Będzie też naszym gościem Mariusz Fürstenberg i porozmawiamy o kończącym się właśnie Wimbledonie. Porozmawiamy o filmie, który niedawno wszedł do kin. Diego, można się tego i owego dowiedzieć o półbogu z Neapolu. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, a teraz już zapraszamy na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Mateusz Fusiarz. Było, jest i będzie dzisiaj sportowo w czym wybierać. Trwa wielki, a może nawet jeszcze większy finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Roger Federer gra z Nowakiem Dżokowiczem, Szwajcar grał swój 9 triumf przy Church Road, Serb z kolei o 5. Pierwsza bardzo wyrównana partia zakończyła się dopiero po tiebreaku. Wygrał Dżokowicz, ale wiadomo było, że Federer ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. I tak jest, bo drugi set to już koncert Szwajcaria, 6-1 i wyrównanie rywalizacji na 1-1. Trwa trzecia partia. A w niej 5-4 dla Federera w gemach podaje Dżokowicz. Ale nie tylko Wimbledonem żyje się dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Na słynnym torze Silverstone zakończył się 10 w tym sezonie wyścig Formuły 1. No i kto mógł wygrać na wyspach, jeśli nie Lewis Hamilton? Brytyjczyk z Mercedesa po raz 7 w tym sezonie pokazał plecy całej reszcie stawki. Drugi był jego kolega z zespołu Valtteri Bottas, a trzeci Charles Leclerc z Ferrari. Robert Kubica? Chyba każdy wyścig, kiedy Polak nie dojeżdża ostatni, należy uznać za mały sukces, ale z drugiej strony nie wyprzedził go tylko Sergio Perez, który dzisiaj miał spore kłopoty na torze. I jeszcze jedna dość ważna sprawa na bieżąco. Dobiega końca 9 etap Tour de France. W trzeciej stronie medalu oczywiście usłyszycie Państwo barwną relację Marka Brzezińskiego, ale to nie wszystko dziś, jeśli chodzi o kolarstwo. Holenderka Annemiek van Vleuten wygrała kolarski wyścig Giro Rossa. Piąte miejsce wywalczyła z kolei Katarzyna Niewiadoma. Polka na ostatnim 10 etapie z metą Wudine była 5. No i nasza kolarka jakiś czas temu walczyła o podium, ale wczoraj poszło już jej nieco gorzej i podium się wymknęło. Czyli sukces bez medalu. To dla odmiany teraz o tych medalowych sukcesach biało-czerwonych. Polska czwórka podwójna mężczyzn wygrała zawody wioślarskiego Pucharu Świata w Rotterdamie. Polacy w składzie Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański o ponad sekundę wyprzedzili Niemców i Holendrów. Drugie miejsce zajęła czwórka podwójna kobiet. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman. Mistrzynie świata straciły prawie 3 sekundy do Niemek, a podium uzupełniły Australijki. I jeszcze Neapol. Polacy z 15 medalami zakończyli 30-letnią uniwersjadę właśnie w Neapolu. Nasi studenci zdobyli 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych krążków. Ostatnim wywalczonym we Włoszech medalem było srebro naszych siatkarzy po przegranym finale z Włochami. A przypominamy, że w Chicago nasza główna kadra zagra dziś o brąz Ligi Narodów z Brazylią. A muzyczny też postaramy się, żeby do 19 było przyjemnie. Będzie na pewno różnorodnie. Różnorodnie, tak, bo się podzieliliśmy tutaj upodobaniami. A teraz na początek piosenka z twojej listy. Na pocieszenie wszystkim tym, którzy byli w piątek na koncercie Bon Jovi'ego. Na pewno tu u nas w radiu będzie lepiej słychać. Tu trzecia strona medalu, program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po godzinie 17 i przypominam numer telefonu. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, 22 i 7 trójek. Szybki rzut oka na to, co dzieje się w Tour de France. Zostało im jeszcze 13 kilometrów. Na przodzie czwórka, potem 13 sekund straty ma trójka, potem ósemka i 14 minut za uciekinierami cały peleton. Natomiast w Wimbledonie, w finale Wimbledonu mamy po jeden w setach. Nowak Dżokowicz gra z Rogerem Federerem w trzeciej partii 6-5 dla Szwajcara, ale podaje serb. A teraz będziemy mówić o piłce nożnej. Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie interesowalibyśmy się meczami polskich drużyn w pierwszych rundach kwalifikacji do europejskich pucharów. Wiadomo było, że nasze ekipy przywiozą 3- albo 4-bramkową zaliczkę, a prawdziwe schody zaczną się później. Jednak dziś kibice drżą o wynik, a walka o Ligę Mistrzów i Ligę Europy to nierzadko najbardziej przygnębiająca część sezonu. Kilka dni temu do boju stanęły ekipy Piasta Gliwice, Krakowi i Legii Warszawa. O szczegółach Jan Kałucki. W Europie nie ma już słabych drużyn. Za późno się obudziliśmy. Zabrakło koncentracji. Ten kraj mocno postawił na rozwój futbolu. Zabrakło świeżości i doświadczenia, a poza tym mieliśmy krótki okres przygotowawczy. Te wymówki zna każdy kibic piłki nożnej w Polsce. Przełom lipca i sierpnia to czas, w którym wyświetlany jest najsmutniejszy futbolowy serial. Nasze drużyny walczą o europejskie puchary. Mapa wstydu zatacza coraz szersze kręgi. Stjarnan, Szkendia Tetowo, Szachtar Soligorsk, Żalgiris Wilno, Lewadia Tallinn, Cementarnica Skopje, Tobołko Stanaj, Sheriff Tiraspol czy Düdelange. Między innymi z tymi zespołami polskie kluby w ostatnich latach sromotnie przegrywały. Można jeszcze tak wymieniać i wymieniać, bo lista jest długa. Kiedyś ze spokojem śledziliśmy mecze w pierwszych rundach kwalifikacji. Dziś trzeba drżeć o wynik. W tym roku na pierwszy ogień ruszył Piast Gliwice, który mierzył się z Batę Borysów. Mistrz Białorusi w przeciwieństwie do wymienionych przed chwilą zespołów to klub na naprawdę utytułowany, częsty uczestnik Ligi Mistrzów, w której potrafił pokonać Bayern Monachium czy Athletic Bilbao. Rok temu dotarł do 1/16 finału Ligi Europy. Przeciwnik zdawać by się mogło poza zasięgiem, ale ekipa Waldemara Fornalika zaskoczyła bardzo pozytywnie. Można nawet zaryzykować, że to był najmilej oglądany występ polskiej drużyny w europejskich pucharach od kilku lat. Piast zremisował 1-1 i może odczuwać niedosyt, bo w przekroju całego spotkania mistrzowie Polski grali lepiej i stworzyli więcej sytuacji. Piast mądrze postępował z piłką przy nodze. Widać było w jego grze to, za co chwaliło się zawsze ekipy Fornalika. Schematy to właśnie tak padł gol na 1-0. Zdobywca bramki Piotr Parzyszek. Strzeliśmy tą ważną bramkę, mieliśmy tam lekką przewagę, dużo okazji, oni oczywiście też, ale myślę, że mogliśmy tutaj wygrać, ale myślę, że musimy się cieszyć z tym remisem. Wynik po pierwszym meczu jest dobry, ale uwaga, Batę w ostatnich latach niemal za każdym razem pieczętowało awans na wyjazdach, mając u siebie średni wynik. Dlatego Piast musi zapomnieć o wczorajszej porażce w Superpucharze Polski i dobrze się bronić. Drugą drużyną była Krakowia. Pasy grały na wyjeździe z Dunajską Stredą i podobnie jak Piast, pucharową rywalizację zaczęły od remisu 1-1. Dunajska Streda to wicemistrz Słowacji, choć kibice, którzy byli na trybunach, mogli odnieść wrażenie, że są na Węgrzech. W samym mieście 80% mieszkańców to Węgrzy. Klubem rządzą spółki związane z rządem w Budapeszcie. Zawodnicy grają na bardzo ładnym stadionie, a trenują w ultranowoczesnym centrum szkolenia. Co ciekawe, na otwarciu był sam Viktor Orban. Wracając jednak do meczu z Krakowią, zespół Michała Probierza udowodnił, że Dunajska Streda to klub do wyeliminowania. Wstydu nie było, aczkolwiek szkoda straconej bramki. Krakowia objęła prowadzenie w 40 minucie i nie potrafiła go dowieść do przerwy. 4 minuty później padła wyrównująca bramka. Druga połowa przypominała już przeciąganie liny, ale kapitan Pasów, Janusz Gol, mówi. Wynik dla nas dobry, teraz mecz u siebie i tam musimy zagrać trochę lepiej i mam nadzieję, że uda nam się wasać. Podobnego zdania jest trener Michał Probierz. Bardzo trudny przeciwnik, bo to mówiliśmy, że z tej piątki, którą mieliśmy, to jest najbardziej wymagający rywal i to się potwierdziło. Momentami mieliśmy dobre spotkanie, ale no nie wykorzystaliśmy swoich szans. To jest problem trochę, dlatego tutaj nad tym popracujemy i zrobimy wszystko, żeby w następnym meczu zdobyć bramkę. Z gry Piasta i Krakowi możemy być zadowoleni, no ale została Legia Warszawa. Jeśli ktoś myślał, że ubiegłoroczna porażka z Düdelange była Himalajami kompromitacji, to od czwartku jest mocny kontrkandydat. Europa FC, wicemistrz Gibraltaru, w składzie którego połowa zawodników łączy grę z pracą zawodową. Stadion położony między lotniskiem a stacją benzynową. Wynik 0-0. Dalej jest wszystko, zależy od nas i na pewno w rewanżu postaramy się, żeby udowodnić to, co jest faktem, że jesteśmy lepszą drużyną od drużyny Europy, która czują się dobrze na tym boisku swoim i walczyli zaciekle, pokazali, że w piłce no, wszystko jest możliwe i że warto mieć taką postawę. Ja z kolei nie mogę narzekać też na postawę zawodników, jeżeli chodzi o zaangażowanie, gdyby to podejście było nie na miejscu i mogłoby być gorzej. Mówił trener Aleksander Wukowicz po, przypomnijmy, bezbramkowym remisie z wicemistrzem Gibraltaru. Legia zapewnie awansuje do kolejnej rundy. W Warszawie pokona amatorów, ale wynik 0-0 będzie się ciągnął latami. Takie rezultaty się pamięta, choć chciałoby się o nich za wszelką cenę zapomnieć. Podsumujmy, Piast i Krakowia na plus, Legia na minus, rewanże już za kilka dni, natomiast w finale Wimbledonu trwa tiebreak w trzecim secie i 3-1 prowadzi w nim Djokovic, nawet już 4-1. W finale Wimbledonu w tiebreaku trzeciego seta 5-2 dla Djokovic, ale państwo postanowili tutaj telefonować do nas w sprawach piłkarskich. Zamiast tych legi, to ja wolę sobie obejrzeć Warmia Kukta albo, nie wiem, Polonii Młynary z A klasy, B klasy. W tych chłopakach jest więcej ambicji niż w tych wszystkich klubach z Lechii, Polonii Warszawa, z Legii Warszawa. Naprawdę, to jest żenada. A może i to jest dobrze. A może i dobrze, a może i źle. Temat polskiego futbolu zostawiamy na razie, przenosimy się na Półwysep Apeniński do Serie A. I teraz o znacznie poważniejszej sprawie. Sinisa Mihajlović, kiedyś znakomity piłkarz, a dziś trener Bolonii, z racji twardego charakteru i nieustępliwości zwany sierżantem, we wtorek rozpoczyna najtrudniejszy mecz swego życia. Mecz przeciwko Białaczce. Ogłosił to wczoraj na konferencji prasowej w Bolonii, mówi nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. W Bolonii kochają go i mają za cudotwórcę. Przyszedł dopiero 29 stycznia, by uratować Bolonię przed, wydawałoby się, pewnym spadkiem. 4 dni później przyszło grać z Interem na San Siro. Jak skomentowała Gazeta dello Sport, Bolonia wygrała ten mecz 1-0 siłą woli, swojej, a przede wszystkim swego nowego trenera. I tak było do końca sezonu. Bolonia uratowała się przed spadkiem. 25 maja, podczas ostatniego dnia rozgrywek, na trybunach wykwitły transparenty Sinisza, dziękujemy, zostań z nami. Niesiona entuzjazmem Bolonia ograła Napoli 3-2, a Sinisza został. Kilka dni temu dowiedział się, że ma białaczkę. Wczoraj skrzyknął konferencję prasową, by uciąć spekulacje i wyjaśnić, czemu nie ma go na zgrupowaniu z drużyną. Kiedy dziękował za wsparcie bliskim, wszystkim w klubie, łamał mu się głos i zaszkliły się oczy. Wtedy sala biła mu brawo na stojąco. Non sono lacrime di paura, malattia la rispetto. To nie są łzy płaczu. Mam respekt dla choroby. Ale wiem, że ją zwyciężę na moich warunkach, atakując, patrząc jej prosto w oczy. Nigdy nie grałem na remis, zawsze o zwycięstwo. Przyjmę tę chorobę na piersi jak piłkę i wykopię za boisko. We wtorek po to idę do szpitala, już się nie mogę doczekać. Io da martedì vado all'ospedale, non vedo l'ora di partire. Oczywiście Michajlowicz pozostaje trenerem Bolonii, choć chwilami siłą rzeczy na odległość. Zakotłowało się w mediach społecznościowych. Przyjaciel z boiska i z ławki trenerskiej, Roberto Mancini, napisał: jesteś za mocny, ta choroba nie da ci rady. A potem musimy znów zagrać w padel. Rywal Francesco Totti, wspieram cię w walce. Będziemy się razem cieszyć ze zwycięstwa. Bobo Vieri, jesteś wojownikiem, wygrasz. Gazeta dello Sport tytułuje dziś z podniesioną głową. Odwaga Michajlowicza. Słowa otuchy i solidarności płyną zewsząd, od klubów, piłkarzy i fanów w całej Italii. Włoskie środowisko futbolowe pokazuje teraz to, co ma w sobie najpiękniejszego. Znikły podziały i wzajemne niechęci. 50-letni Michajlowicz rozegrał w reprezentacji Jugosławii blisko 60 meczów. We Włoszech grał w Romie, Sampdorii, Milanie, Interze, a najdłużej w Lazio, z którym wywalczył Scudetto i Superpuchar Europy. Był znakomitym fachowcem od rzutów wolnych. Trajektoria lotu piłki po jego strzale była przedmiotem badań naukowych. Ale nie wszystko w tej karierze było piękne. Na boisku obraził Vieirę za kolor skóry, opluł i znieważył Adriana Mutu. Odpokutował, odczytując na Stadionie Olimpijskim w obecności Jana Pawła II przesłanie przed meczem wiary z udziałem gwiazd Serie A. Trenował 8 klubów włoskiej ekstraklasy, w tym Inter i Milan. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To, co się dzieje w Wimbledonie, zaraz będziemy o tym rozmawiali z naszym gościem, ale najpierw pewien telefon i odpowiedź też naszego gościa na ten telefon. Ja mam pytanie, które mnie nurtuje od dawna. Moje imię Janusz Nowak Dżokowicz. Które to jest imię, a które to jest nazwisko? Mariusz Fürstenberg, znakomity deblista, jest naszym gościem. Witaj, Mariusz. Dzień dobry. Odpowiesz? Ja nie wiem, jak do tego podejść. Nowak jest imieniem, tak, zdecydowanie. Wystarczy nazwisko spojrzeć. Rzeczywiście tak jest. Teraz Nowak Dżokowicz uwija się na korcie centralnym. Prowadzi 2-1 w setach. Wygrał drugą partię w tiebreaku. Tego składu finału można się było chyba spodziewać już przed turniejem? No tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o drabinkę męską, to tam wielu niespodzianek nie było. I też, no ale ten mecz, muszę powiedzieć, że był dla mnie 50-50, więc mecz ciągle trwa, zobaczymy. No z czasem Federer nie będzie, czas nie będzie pomagał Federerowi zdecydowanie ze względu na wiek chociażby, więc no zobaczymy, jestem ciekawy. Ale musisz, Mariusz, przyznać, że Federer, który już ma prawie 38 lat, on jest tylko rok młodszy od ciebie, jest w znakomitej dyspozycji fizycznej. Tym coś bardziej niezwykłego. Tym bardziej go podziwiamy i myślę, że to jest jego styl gry bardzo, nie męczy się tak bardzo na korcie, jak na przykład Nadal przez całe swoje życie. Jego treningi są troszeczkę inne, jest bardziej wyluzowany, opuścił przez ostatnie kilka sezonów grę na mączce. To też jest przecież gra na ziemi, na mączce jest bardzo wyczerpująca, więc myślę, że tam jego cała taka strategia pomaga mu w przedłużeniu tej kariery na maksymalną długość. A my się bardzo cieszymy z tego, jakie postępy robi Hubert Hurkacz. Wystarczy spojrzeć na dwa mecze z Nowakiem Dżokowiczem, ten pierwszy w Paryżu sprzed kilku tygodni i teraz ten w Londynie. Już było widać różnicę. Tak, bardzo się cieszymy, że po Jurku Janowiczu, wiadomo, jeszcze próbuje Jurek, ale po Isi, prawda, Radwańskiej Hurkacz wszedł na wysokie poziomy. Ja muszę przyznać, że troszeczkę popełniłem błąd. Powiedziałem kiedyś, że 50. miejsce jest jego maksymalnym miejscem kilka lat temu, no ale okazuje się, że byłem na szczęście w błędzie. Jeszcze z Kamil Majszak też wchodzi właśnie do pierwszej setki. Bardzo się cieszę, że mamy taką fajną reprezentację, tak mocną. Więc wszystko wygląda naprawdę fajnie. Myślałem, że po erze Isi, Janowicza, Kubot jeszcze gra, wiadomo. Będzie pustka. Będzie pustka, nie. I okazało się, że i dziewczyny, i chłopcy nasi mamy potencjał. Nie wspomniałeś w ogóle o Idze Świątek. Czy to po prostu zapomniałeś, czy celowo? Nie, jeszcze nie było rozmowy o turnieju pań po prostu. Mówiąc dziewczyny, myślałem o Idze jak najbardziej oczywiście, więc jak widzicie, nie jest źle z tym naszym polskim tenisem. Jeżeli chodzi o turniej pań, no to tam niespodzianek jak zwykle było dużo, dużo więcej. No nawet niespodziewaną finalistką była Simona Halep, która ostatecznie wygrała wczoraj imprezę. Spodziewałbyś się, że Rumunka może wygrać kiedykolwiek Wimbledon? Nie, zdecydowanie nie. Znaczy wiedziałem, bardziej nie spodziewałem się, że wygrała z Williams niż Wimbledon. Chyba wygrała z Williams tylko jeden raz w swojej karierze. 9 przegrała, z tego co dobrze pamiętam. Ale przede wszystkim, ale ona sama powiedziała na konferencji, że zagrała najlepszy tenis w swoim życiu. I myślę, że zbliżała się absolutnie do ideału. Popełniła tylko 3 niewymuszone błędy. Jak widzieliśmy tutaj u panów, sam Federer w jednym gemie tyle popełniał, szczególnie w tiebreaku pierwszym. Więc jest to niewiarygodny wyczyn i absolutnie zasłużenie. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o to, co dzieje się przy Churchill Road w Londynie. Cały czas zerkamy. Tam rozpoczęła się czwarta partia 40-15 w pierwszym gemie dla Nowaka Dżokowicza. I 2-1 w setach tak dla jest, serba. To informowaliśmy. Mariusz, jesteś szefem turnieju Challengera Sopot Open. Ta impreza już niedługo się zaczyna. Dlaczego warto wybrać się na trybuny i kiedy na te trybuny warto się wybrać? Przede wszystkim miejsce jest przepiękne. Sopot bardzo się dużo zmieniał przez władze miasta. Trzeba pogratulować. Piękne miejsce. Po drugie, pamiętamy jeszcze 10 lat temu był tam wielki turniej ATP, w którym grał Nadal, Kafelnikow, Safin, Moya, Ferrero. Byli to numer 1 na świecie. Ludzie, którzy grali absolutne topowy tenis i chciałbym do tego nawiązać. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego poziomu w ciągu kilku lat. Ekipa jest bardzo fajna, skoncentrowana na tym celu. I zapraszam, ale mimo wszystko, że jest to turniej challengerowy, czyli o tą jedną półkę niżej, to wystąpią bardzo, bardzo fajni zawodnicy, najlepsi na pewno juniorzy na świecie, oprócz tego kilka gwiazd troszeczkę już starszych, nasi reprezentanci. A kto będzie z naszych? Kamil Majszak i oprócz Huberta Hurkacza, który wybiera się do Stanów wcześniej, to wszyscy nasi będą grali. Mariuszu, rozumiem, że ruszasz do tego turnieju trochę z taką łońską fantazją, tylko że żyjemy w takich czasach, że nie wszędzie już ta łońska fantazja wystarczy. Kiedy w tym tygodniu czytałem, że turniej w Szanghaju, Masters dla kobiet, nagroda dla zwycięzczyni, nie pula nagród w turnieju, wyniesie ponad 4 miliony dolarów czy euro, już w zasadzie to jest nieważne, no to widać, że w światowym tenisie walczy się o obsadę wysokością stawek. Tak. Co z tym zrobić? Słuchajcie, a nie wyrzućcie mnie ze studia, jak powiem, że to wciąż za mało. Ja wierzę szczerze, że porównając tenis ogólnie do golfa, do NBA, do amerykańskich tych sportów, wciąż zarabia najmniej. Ale popatrzmy na to z innej trochę perspektywy. Turnieje wielkoszlemowe zarabiają ponad 100 milionów dolarów netto, więc zawodnicy dostają z tej puli ogólnie w ciągu roku kilka procent. Więc ja uważam, że tenisiści poświęcając swoje życie, i w ogóle uważam, że zawodowi sportowcy, nie tylko tenisiści, powinni zarabiać dużo pieniędzy, powiem tak niepopularnie. No rzeczywiście, no te, żeby być, z czymś wyjść na świecie, w mediach, czym się pochwalić, to jest najłatwiejsze, znaleźć pieniądze, szczególnie w takich krajach jak Azja, Bliski Wschód, Ameryka. A czy w Polsce te pieniądze są na tę chwilę w twoim turnieju i czy masz taką perspektywę, żeby ta impreza była w przyszłości imprezą rangi ATP? No tak, oczywiście, że tak. Bez tego bym w ogóle nie podchodził do tematu. Czy są pieniądze? Walczymy o to bardzo ciężko. Przede wszystkim trzeba coś wyjść ze sponsorami. To nie może być tak na zasadzie przyjacielskiej albo fajny pomysł, jaki damy pieniądze. Nie, już tak nie jest. Trzeba po prostu coś dać, coś realnego, jakąś realną wartość sponsorom, aby oni byli zadowoleni z tego powodu. I myślę, że to jest podstawa w ogóle biznesu i oczywiście naszego utrudnienia również. Więc walczymy o to. Jest to drugi sezon. Zwiększyliśmy pulę nagród. Udało się. Miasto Sopot bardzo, bardzo im się podobało i dają wsparcie. BNP Paribas również, więc ogólnie turniej nazywa się BNP Paribas Sopot Open i myślę, mam nadzieję, że w ciągu kilku lat dojdziemy do tego właśnie przez was wspomnianego poziomu ATP 250. Wiem na pewno, że Krzysztof pytał kiedy, ale umknęła mi odpowiedzi chyba nie było dokładnie. Kiedy zaczynacie? Zaczynamy 29 lipca, kończymy 4 sierpnia. 3-4 sierpień są to finały. Kort piękny, centralny w Sopocie. Będzie odnowiony oczywiście. Będzie naprawdę fajne. To ten blisko mola? Blisko i do plaży 200 metrów, molo 300 metrów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tomku, myślę, że możemy skorzystać z tego, że Mariusz jest szefem turnieju i jest u nas, a my będziemy patronem tego turnieju. Zapraszamy, ale obiecaj, że załatwisz jakieś bilety dla naszych słuchaczy, dobrze? Jakiś konkurs sobie przygotujemy, urządzimy w przyszłym tygodniu i rozdamy te bilety, dobrze? Absolutnie, jest to dla mnie wielka przyjemność. Bilety są od poniedziałku do piątku, jestem darmowy, w sobotę i w niedzielę są to symboliczne absolutnie sumy, więc chodzi o promocję tenisa. Ale wygrać bilety znacznie przyjemniej. Poprosimy o bilety VIP. Nawet wejść za darmo. Będziemy kończyć, natomiast ja spotkałem się z pytaniem, na które nie do końca wiedziałem, jak odpowiedzieć i chcę wykorzystać Mariusza, żeby powiedział, bo być może niektórzy z Państwa też nie wiedzą. Jakim cudem oni na tym Wimbledonie, na tej trawie, grając w butach bez kolców, tak absolutnie się nie ślizgają? Tam są małe kolce gumowe, muszę wam powiedzieć, i one są nie tylko od podeszwy, ale też po bokach. Z czasem, no właśnie, pewnie o tym nie wiedzieliście, z czasem zmienia się raz na tydzień te buty, bo one też się ścierają i urywają. Najbardziej niebezpieczne jest, no wiadomo, zmiana kierunków, jeżeli te kolce boczne troszeczkę są starte, mam nadzieję, że was nie zanudzam, nie, to wtedy to jak właśnie Dziokowicz upadek Dziokowicza w pierwszym secie, to było właśnie to. A ty lubisz grać na trawie w ogóle? Lubisz grać w Wimbledonie? Szczerze mówiąc, to jest mój dla mnie najgorszy turniej. Na 12 występów chyba 4 mecze wygrałem, tak? Aż wstyd przypominać. Czyli złe wspomnienia. Zmieniają boty ci, którzy zostają w drugim tygodniu. Tak jest. Mariusz, ja ciągle nowe miałem. Mariusz Fürstenberg był naszym gościem. Zapraszamy na Sopot Open, to pod koniec lipca. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine. Andrzej z Wrocławia. Ja chciałbym poprzeć głos kibica, który się wypowiadał chwileczkę przede mną. Proszę przekazać dziennikarzom prowadzącym audycję trochę mniej o Legii. Niech oni zaczną grać, a nie liczyć pieniążki. My mamy zacząć grać? Nie, ja rozumiem, że to było do nas, ale o Legii prawie nic nie było. No, my na pewno nie wymieniliśmy ani jednego zdania. Nie. Teraz nie będziemy mówili o Legii, a o żużlu. Janusz Kołodziej to jeden z najlepszych polskich żużlowców. Stały uczestnik cyklu Grand Prix. Miesiąc temu wygrał pierwsze zawody w indywidualnych mistrzostwach świata. Stało się to w Pradze. Zrobił to w wieku 35 lat. Trzykrotny mistrz Polski w rozmowie z Adamem Maleckim opowiedział o tym sukcesie, o świętowaniu, pasjach muzycznych i motoryzacyjnych, ale najpierw o wakacjach z dzieciństwa. Byliśmy raz, jak miałem 4 lata, w Bułgarii. Wtedy jechaliśmy Skodą 105 z przyczepką. Była to daleka i niesamowita wyprawa. A później były też takie epizody już bardziej bliskie w Polsce. Też jeździliśmy z przyczepkami, z rodzicami. Przyczepka nawet do dzisiaj stoi, co prawda już totalnie zdemolowana. Mama tam sobie kwiatki hoduje, bo ma swój ogród i tam jestem nawet na etapie oglądania niektórych takich kanałów, gdzie właśnie całe rodziny jeżdżą na kampingi. Widać, że jest niesamowita frajda. A co, kamperem na przykład byłbyś skłonny? Kamper, przyczepka, świetna sprawa i dla nas samych, i tak samo dla dziecka. Zwycięstwo w Pradze, fantastyczne. Zdradzę kulisy, dobrze? Próbowaliśmy się z tobą połączyć dzień później w audycji naszej trzeciej stronie medalu, ale ty ulotniłeś się, chciałeś trochę głowę zresetować i świętować? Co tam się działo? Powiem ci szczerze, nie pamiętam do końca. Na pewno cały ten dzień dużo mnie kosztował wysiłku, nastawienia i byłem naprawdę mega wykończony. Dodatkowo wracaliśmy z Pragi do domu i całą noc jechaliśmy. Wróciliśmy, pewnie pojechałem do znajomych na grilla, no i po prostu przepadłem. Lubię czasami położyć gdzieś telefon, zapomnieć o tym, że istnieje. Tym bardziej jeszcze po takich zawodach on cały czas się uaktywniał, więc żeby nie zwariować, odłożyłem go na bok i dopiero odezwałem się chyba po 2 dniach. Jak teraz myślisz o tym biegu ostatnim, gdzie tam Leon Madsen jak na orbicie za tobą krążył, to pamiętasz ten bieg? Jeszcze go jakoś rozpamiętrujesz? Kolejne właśnie 2 dni po Grand Prix tak na spokojnie sobie analizowałem jeszcze ten bieg, ale tak naprawdę po mecie, bo wtedy jakby dotarło do mnie, że w tym dniu byłem najlepszym zawodnikiem na świecie. Zrobiłem to. Na żużlu jest tak samo jak w życiu. Raz jesteśmy na fali, u góry, raz na dole, raz na wozie, raz pod wozem, raz jest lepiej, raz gorzej. I w momencie, jak po prostu dojdą te gorsze chwile, będę starał się wrócić do tego uczucia, które mi towarzyszyło. Ogromna radość i dla takich chwil wiem, że warto właśnie było to wszystko robić. Córeczka wie, że wygrałeś? Tak, tak. Tylko Kaja nieraz sama mówi tak, że a tata już tyle razy wygrał, że wcale nie musi wygrywać. Ważne, żeby wrócił do domu cało i zdrowo. Kalka twojego myślenia już jest w jej głowie. Masz podobnie, że to nie są najważniejsze rzeczy na świecie i w życiu. Mhm. No dziwo, takiego młodego wieku, mądrze myśli i bardzo rozsądnie, ale wiadomo, no wszystko jeszcze przed nią. Mam nadzieję, że przede mną tak samo. Nie władować się w jakąś paszczę lwa i coś sobie zrobić, tylko wykorzystać jak najwięcej swoich możliwości po to, żeby zrobić jak najlepszy wynik, a z drugiej strony, żeby wrócić jakoś w całości do domu. Lubisz muzykę, grasz na instrumentach, jak się rozwija twoja umiejętność grania na przykład na pianinie, na fortepianie? No niestety zakończyłem to w podstawówce, chociaż mam takie epizody, że nieraz mnie bierze z powrotem, ale po prostu trenowałem, bo dopiero zacząłem się uczyć. W miarę rozsądnie mi to wychodziło, ale jednak wtedy właśnie okazało się też z tym żużlem, więc odpuściłem gra na pianinie. Natomiast po drodze jeszcze było gra na flecie, bo akurat to mieliśmy jeszcze w szkole, a jeszcze później próbowałem na gitarze, ale znowuż miałem tak, że strasznie ciężko mi to szło. A przy okazji złamałem nadgarstek i tak sobie pomyślałem, że to chyba znak. Kolejna twoja pasja to oczywiście rajdy. Masz jakąś rajdówkę? Pewnie nie jedną, co? Tak, na początku mocno się zajawiłem rajdami i startowałem amatorsko w kilku zawodach. Co prawda mam kilka takich samochodów albo odłożonych do przerobienia, albo takich, które już są przerobione i można startować, natomiast znowu dochodzimy do miejsca, gdzie brakuje tego czasu. Jeśli myślisz o sobie motoryzacyjnie po zakończeniu żużlowej kariery, to chodzą ci po głowie jakieś marzenia, na przykład, nie wiem, rajd Dakar? inna planeta, wydaje mi się, że naprawdę trzeba by się naprawdę mocno przygotować w tym kontekście. My, żużlowcy, jeździmy tylko minutę w biegu, a w Dakarze wręcz jest tak, że musisz intensywnie i długo to robić. Praktycznie cały dzień mało śpisz. Oglądałem wiele gdzieś tam reportaży, dokumentów i tak dalej na ten temat i wiadomo, no jest to marzeniem. Na przykład jakbym skończył się jako zawodnik żużlowy i spróbować sił w innym sporcie motoryzacyjnym, to na pewno byłbym bardzo otwarty, bo chciałbym właśnie dalej też coś robić. W niedzielę Mistrzostwa Polski Żużlowe. Ty jesteś trzykrotnym mistrzem Polski, jak wspominasz te zawody. To było dwa razy Tarnów i raz Zielona Góra? Każde mistrzostwo wywalczone przeze mnie ma swoją historię. Każde smakowało inaczej, w innych było okolicznościach zdobywane. Na pewno na samym początku dużo też mi to dało, bo mogłem bardzo uwierzyć w siebie. Jak stać mnie na taki wynik, to widocznie stać mnie naprawdę na wiele. I to może pomogło też w tym, że zdobyłem kolejne i kolejne. Chciałbym też kolejne zdobyć, ale lata lecą, nie jest to takie łatwe i proste. W tym roku mam nadzieję, że po prostu powalczę i mój wynik będzie jak najlepszy. To powiedz na koniec, czy szykują się w twojej szkółce jakieś brylanciki? Tak, bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej dzieciaków osiągało. Mamy na miejscu trenera Stanisława Kępowicza, który pilnuje wszystkiego. Mamy kilka osób do pomocy, rodzice pomagają, dzieciaki trenują, mamy tory, mamy sprzęt, żeby przygotować te tory, jeździmy później na większe stadiony. Jest możliwość jazdy, dzieciaki mogą śmiało trenować, jak najwięcej tylko serca i możliwości wkładać to wszystko i być może coś z tego wszystkiego będzie. Tradycyjnie proszę Cię, żebyś zadedykował kibicom, swojej rodzinie, naszym słuchaczom jakąś piosenkę. Raga Faja. Czyli bujamy się. Tak jest. Trzęsie tą budą, to statek ja bosman. Zobacz jaką moc mam, nie mniej niż 100 w skali Boforta. Ciało rozdań, złoto huragan ognia. Ja z nim co dnia płonę jak pochodnia. Ogarnę ten świat ciepłem z membran. Jesteś między nimi, więc jesteś w kleszczach. Wyprostuję, kręć się, bo po to tu jesteś. Czujesz, ty dawaj, zaczynaj. Porwiemy dziś wszystkich, jak przyjdzie co do czego, to jesteśmy niewinni. Uruchamiamy w bani niewykorzystane obszary i zadbamy, by się ukorzeniały, rosły i rozkwitały, bo taki pierwotnie mieliśmy zamysł. A jak tego będzie mało, to dodam odrobinę reggae, ska i punk rocka. Nie widziałeś, to weź na to popatrz. Ta muzyka cały czas daje mi kopa. A jak tego będzie mało, tu trójka i trzecia strona medalu. W Lesznie dziś wieczorem dowiemy się, który z polskich żużlowców zostanie najlepszy w rywalizacji indywidualnej. Czy będzie to Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki lub któryś inny żużlowiec, na którego nikt nie stawia. Odpowiedzi szukał Maciej Noskowicz. 16 najlepszych polskich żużlowców, złoto powędruje tylko do jednego z nich. Lista startowa leszczyńskiego finału przedstawia się imponująco. Faworyci? Jest ich kilku. Na pewno zalicza się do nich lider miejscowej Unii i obrońca tytułu Piotr Pawlicki. Kapitan Unii Leszno w taki oto sposób wspomina finał sprzed roku. Właściwie no niesamowite uczucie. Cały czas się pracuje na to, by gdzieś tam stanąć na tym najwyższym podium w indywidualnych mistrzostwach Polski, bo tutaj w Polsce to jest bardzo, bardzo ważny tytuł dla każdego żużlowca reprezentujący ten kraj, także bardzo się cieszyłem. Piotr Pawlicki twierdzi, że nie ma jednej recepty na sukces. Do jednodniowej rywalizacji trzeba podejść z marszu i najlepiej na luzie, dodaje ubiegłoroczny triumfator. Najlepiej chyba po prostu podejść do tego dnia jak do każdego innego, choć to nie będzie łatwe, bo fajnie, łatwo się zawsze mówi, że gdzieś tam bez stresu trzeba podejść i tak dalej, ale to nie jest takie proste. Trzeba umieć sobie poradzić jakby z tymi emocjami, które gdzieś tam w środku siedzą. W gronie faworytów jest także Bartosz Zmarzlik. Co ciekawe, jeden z najlepszych polskich żużlowców jeszcze nie zdobył złota w rywalizacji indywidualnej. Od kilku lat jest konsekwentnie wymieniany jako główny faworyt imprezy, ale do tej pory jakoś nie miał szczęścia i w kolekcji Zmarzlik ma tylko jedno srebro. Wiem, że niektórzy by chcieli od razu, żebym w ogóle biegu nie przegrywał, bo to jak, to jeden bieg przegram, to już wiem, też już słyszałem takie opinie w tym roku. Zmarzlik bardzo pragnie złota, a aż 3 tytuły indywidualnego mistrza Polski ma w swojej kolekcji Janusz Kołodziej, który ma chyba także patent na te jednodniowe finały. W gronie 16 najlepszych są także zielonogórzanie. Również byli mistrzowie Polski Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Ten ostatni po swoje jedyne złoto sięgnął 20 lat temu w Bydgoszczy. Taki finał ma swoją specyfikę, mówi dziś już 44-letni Protasiewicz. Turniej jednodniowy ma to do siebie, że trudno jest do końca przewidzieć układ. Gdyby to był finał mistrzostw Polski czy cykl turniej, nie wiem, 3-4, może 5, byłoby na pewno bardziej sprawiedliwe i mniej niespodzianek, ale chyba cały bajer polega na tych jednodniowych finałach, że czasami jeden dzień super dyspozycja może mniej spostrzeganego jak faworyta zawodnika powoduje to, że staje na podium. Warto wspomnieć o tym, że kilka lat temu zmieniono formułę wyłaniania mistrza. Po 20 wyścigach dwóch najlepszych zawodników awansuje do wielkiego finału, a żużlowcy z miejsc 3-6 walczą w wyścigu barażowym o 2 miejsca. Nie zawsze zatem ten najlepszy po serii zasadniczej zostaje mistrzem Polski. Czy to dobry pomysł? Pytaliśmy jakiś czas temu multimedalistę, najlepszego polskiego żużlowca w historii, Tomasza Goloba. Gdyby była taka formuła zbierająca punkty i na podstawie punktów bez żadnego półfinału i finału byłby mistrz Polski, myślę, wydaje, że to by było chyba takie bardziej sprawiedliwe, bo przecież zawodnicy zbierają te punkty w poszczególnych biegach. Golob ma w swojej kolekcji aż 8 tytułów mistrzowskich i w klasyfikacji wszechczasów jest zdecydowanym liderem. Kto przejdzie do historii po dzisiejszym finale? Początek zawodów w Lesznie o 19:00. I kibice Żużelka zacierają ręce, kibice tenisowi, ci, którzy trzymają kciuki za Rogera Federera, szczęśliwi, bo w czwartym secie Szwajcar prowadzi z przewagą przełamania 4-2, więc zapowiada się, że to wszystko zakończy się w 5 setach. Siedzący obok mnie Tomek Gorazowski powiedział o tym utworze, że jest straszny. Mi się podoba. Jeżeli chodzi o sytuację w finale Wimbledonu, to Roger Federer w czwartym secie prowadzi już 5-2. Będziemy informować, jak sytuacja się rozwija, a na zakończenie pierwszej godziny trzeciej strony medalu opowiemy o szermierce. Wygrane w Pucharach Świata, Mistrzostwa Europy naszej drużyny pań, w ostatnim czasie w polskiej szermierce dzieje się wiele. Apetyty kibiców są coraz większe, zwłaszcza, że w Budapeszcie jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, a za rok mamy Igrzyska w Tokio. O szansach polskich szermierzy z wicemistrzem olimpijskim z Pekinu Radosławem Zawrotniakiem rozmawiał Kuba Niziński. Mogę tylko powiedzieć, że dziewczyny, nasze polskie szpadzistki są przygotowane do walki, są doświadczonymi zawodniczkami, jest to połączenie też doświadczenia i młodości. Wydaje mi się, że jeżeli nie stanie się nic jakiegoś nieprzewidywalnego, chociaż sport właśnie jest nieprzewidywalny, to nasze zawodniczki są w tym momencie drugie w rankingu, więc w pierwszym meczu będą trafiać na Szwajcarki i powinny ten mecz wygrać, a potem prawdopodobnie będzie zacięty bój o wejście do czwórki z Francuzkami, bo już wiemy, z kim będziemy walczyć. Natomiast w szpadzie męskiej szpadziści są troszkę z tyłu, jeżeli chodzi o ranking światowy. W pierwszym meczu spotkamy się z Wenezuelą. To będzie bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ Wenezuelczycy na co dzień trenują w Polsce i mają bazę treningową w Polsce i mieszkają w Polsce. Są mieszkańcami Łodzi ze słynnym Rubenem Limardo, mistrzem olimpijskim. No ale wydaje mi się, że na chwilę obecną te drużyny są bardzo wyrównane i nasza drużyna narodowa zrobiła bardzo duży postęp w ostatnich 2 latach. Podnosimy się w rankingu. W tym roku byliśmy 4 na Pucharze Świata. Na Mistrzostwach Europy po raz pierwszy od 8 lat zajęliśmy miejsce w 1/8, czyli w tym finale. To pokazuje, że jesteśmy na fali wznoszącej, a jak patrzymy na Wenezuelę, no to oni są właśnie w odwrotnej tendencji, więc mamy ogromną nadzieję, że wygramy ten pierwszy mecz z Wenezuelą, a potem spotkamy się ze Szwajcarami. Oni są aktualnymi mistrzami świata. Mieliśmy z nimi mecz na Mistrzostwach Europy i wygrywaliśmy go bardzo wysoko. Ostatecznie go przegraliśmy, ale tylko jednym trafieniem. Też myślicie o Igrzyskach Olimpijskich i o tym, żeby być w rankingu jak najwyżej, bo ta kwalifikacja jest bardzo długa. Mistrzostwa świata są punktowane podwójnie, czyli to jest taka impreza, która praktycznie będzie decydować. Więc to jest najważniejsza impreza w sezonie, nie tylko pod względem prestiżu, ale również można uzyskać bardzo dużą liczbę punktów. Jak jest z szermierką na Igrzyskach Olimpijskich? Bo jeszcze do niedawna z bronią było różnie, tak? Że jedna broń wypadała na jakieś igrzyska, druga wskakiwała. Teraz we wszystkich broniach mamy kwalifikacje i we wszystkich odbędą się walki o medale w Tokio. Tak, od tych Igrzysk Olimpijskich wszystkie 3 bronie będą reprezentowane zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. To jest taki sport, który jest od pierwszych Igrzysk Olimpijskich, nieprzerwalnie jako 1 z 4. Jest jeszcze ostatni chyba jako biała broń i jako biała dyscyplina, czyli bez reklam, bo my walczymy zawsze w białych strojach. No chyba tylko na Wimbledonie jeszcze obowiązuje zasada, że tylko się w bieli. My mamy zawsze te białe stroje i jesteśmy taką dyscypliną. Prezentuje takie wartości czyste, stricte olimpijskie. Szefem Światowego Komitetu Olimpijskiego jest florecista, więc myślę, że to też jego zasługa, że do tej pory były wyłączone rotacyjne 2 drużyny. Natomiast no, jest teraz tak, jak powinno być, czyli mamy 3 bronie i wszystkie 3 będą miały możliwość zaprezentowania się i indywidualnie, i drużynowo. Czyli kolejne emocje w Tokio murowane. Za 2 minuty godzina 18, pierwsza godzina 3 strony medalu u nas w Trójce za nami. Zapraszamy za chwilę. Autopromocja. Czego się boimy? Czego żałujemy? Co nam spędza sen z powiek? Czy potrafimy zrozumieć samych siebie i stawić czoła tematom, od których uciekamy? Teraz będzie okazja. Razem z psychologami porozmawiamy o tym, co przeżywamy, ale co trudno nam wyrazić. Nie do powiedzenia. Nowa audycja w Trójce. Co 2 tygodnie z niedzieli na poniedziałek, tuż po północy. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wystartowały Mistrzostwa Świata w Oplobraniu. Przez cały okres fazy grupowej Corsa Astra i wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonów Opla z mistrzowskimi ofertami promocyjnymi i 4-letnią pełną ochroną gwarancyjną. Następne mistrzostwa dopiero za 4 lata, dlatego nie zwlekaj i już teraz skorzystaj z wyjątkowej okazji w salonach Opla. Liczba aut w promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt.